समझ गई ही नहीं मैं समझ गई इस गल दी रामज मैं समझ गई नहीं मैं समझ गई ही नहीं मैं समझ गई इस गल दी रामज मैं समझ गई ना समझी थी तो उलझ गई अब उलझन तेरी सुलझ गई नहीं तो समझ गई नहीं मैं समझ गई ही नहीं मैं समझ गई इस गल दी रामज मैं समझ गई नहीं मैं समझ गया नहीं मैं समझ गया नहीं मैं समझ गया इस गल दी रमज मैं समझ गया नहीं मैं समझ गया समझ गई नहीं तो समझ गई रांझणा वे सोने आवे माहिया